تو کوئی بنمانس جنگل سے آ رہا ہے تم بہت. اب تو کسی جنگل میں آباد ہو جا اور نام رکھ مولول بنمانسین، یعنی بنمانسوں کا مولوی کمبہ، اور وہاں اپنے پاس سیبوئے کو بلا دینا، بس ماشاء اللہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے رہو گے. چلیے پاگل اس کو یہاں سے پڑھ. فقال لقد علمت نزلة الليل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا فقال لقد علمت. شري لقد علمت. لقد علمت نزلة الليل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم قال هكذا أمرت، كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عمارة للأعمش عن إبراهيم عن عثمان بن يزيد. هذا جلاس تجھے دیا، ایک روپیہ تجھ کو دینا ہوگا، ایک میں دوں گا، مشترک کام چلے گا. آپ ایسے سب سوچ کیا کروں بچے، میں نے بات کی لڑکوں سے، آدھی چائے ملتی ہے تو ایک بچہ کہنے لگا ملتی ہے خراب ہوتی ہے، وہ آج ایک روپئے بات نہیں بڑھ جاؤں. چلے مال کی ایک مطلب مجھ کو اچھی نہیں لگی، اس لیے بس یہ تو ہی کی مانا. وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عن القمة بن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد. تیری آواز ایسی مجھ کو اچھی لگتی، کم بخ میں تیرا منہ اچھا لگتا ہے، تیری آواز اچھی لگتی ہے، نہ تیری ٹوپا اچھا لگتا ہے، نہ تو اچھا لگتا ہے، نہ تیرا پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے، بلکہ تو مجموعہ ہی نہیں اس کو اچھا لگتا ہے. چلیے غریب کو کتنا دیکھو نا، مارے خوشی کے جیسے مانتا ریل کا انجن چل رہا ہے اور گجراتی اتنے خوش ہو رہے ہیں اس کے پڑھنے پر. اندر سے خوب سمجھتا ہوں گجراتی ہوں گے، بڑے خبیص ہوتے ہیں. چلیے تم لوگ اپنی ایک میٹنگ بلاؤ، اس کا نام لکھو میٹنگ الخبصا. چلیے جب تم بہت ہو بنگالی، وہ ایک جگہ بچوں ایسے دیکھو ایک طلبہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ بہاری استاد تھے، لڑکوں کو ان سے شکوا ہوا تعلیمی کوئی، تو وہ بہاری طلبا نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ان کے خلاف کوئی بات چلنے نہیں دیں. میں نے کہا نامعقول ہوں تو دیکھو کیسے، حق و باطل نہیں ہے وطن کی، کہ آپ یہ بندہ ناچیز زبان بند رکھتا ہے، استاد سے پڑھ لیا اس کے بارے میں ہمیشہ اللہ نے بچایا، یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ استادوں سے کوئی بے حمیدی نہ ہو. بحث بحث تو کبھی کر لی ہے بعض استاد، ایک استاد کے کہتے تھے تم میرے سے بحث کرو، اب میں پتی ان سے کیا بحث کرتا ہوں، تو عمر رسیدہ تھے ہوں پڑھتا تھا. چلیے چاہتے تھے کہ کس کو کچھ بولنا آ جائے، لیکن میں تو گونگا تھا مجھ کو آتا نہیں تھا بولنا. اب بھی ایسے ہی اب زبیر صاحب اگر تقریر کریں میں تھوڑے ان کے سامنے تقریر کر سکتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ ایران کی توران کی زمین کی آسمان کی سنسکرت اور گجراتی سے میرا ملو کے ایسا تیار کریں گے کھچڑا کہ لوگ کھا بھی نہ پائیں گے. چلیے کہتے تھے ایک جگہ مناظرہ ہوا عیسائیوں اور مسلمانوں میں، عیسائی عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، بس ایک قصائی کا لڑکا کہیں سے آ رہا تھا، اس نے پوچھا ہی کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے کہی بات کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے، لوگ مان گئے، آیا اسٹیج پر اور ایران توران کی کہتا لا اس کا جواب، پھر کچھ کر کے کہتا لا اس کا جواب، پھر کچھ کر کے کہتا لا اس کا جواب. اب وہ عیسائی پادری اس کی سمجھ میں ایک بھی نہ آیا، لا جواب ہو کے بھاگ گیا. سمجھ میں آیا نا بھائی، تو ایسے بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ ایک جگہ عیسائی اور مسلمانوں کا مناظرہ ہوا، تو ایک عیسائی آیا اور اس نے پڑھا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سر بسر نیچے دیکھو اس کا مطلب فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سر بسر نیچے. وہ ایک لڑکا تھا, اس نے کہا ذرا مائک میری طرف کیجیے پڑھیے. اس نے پڑھا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سر بسر نیچے. اس نے کہا یہ دریا ہے نبوت کا, حباب اوپر گوہر نیچے. بس چاروں طرف سے تالیاں بج گئیں اور وہ بھاگ نکلا وہاں سے. بعض بچے بھی ایسے ہی ہوتے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہاں, یہ نہ سمجھیے کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسی بات یاد آئی, جونپور میں ایک مشاعرہ ہوا تھا, شاہ عبد الغنی نے نقل کیا. ترہی مصرا تھا کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. جب ایک مرتبہ پڑھا گیا تو ایک لڑکا اسٹیج پہ بیٹھا تھا, کہنے لگا مائک ادھر کیجیے اور پھر پڑھیے. مائک کو ادھر کر کے پڑھ دیا, کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. اس نے فوراً کہا اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. واہ واہ تو ہو گیا, لیکن حضرت فرماتے ہیں اس کو نظر لگ گئی, مر گیا. سمجھے نا بھائی, چھوٹی عمر کے بچوں کو اسی بھی ایسے موقع پر نہیں لایا جاتا ہے. نظر عادتاً لگتی ہے. ایک قاری صاحب نے اپنے بیٹے کو اسٹیج پہ بچھا کے قرآن سنوا دی. میں نے ان سے کہا ایسا نہ کرنا, یہ بیمار ہو جائے گا. تو کہنے لگے ایک مرتبہ یہ بیمار ہو چکا. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ حاسد ہوتے ہیں, خصوصاً گجراتی اور بنگالی, ان میں بہت حسد ہوتا ہے, جلتے بہت ہیں, برداشت نہیں کر سکتے. بالکل یہ میں طے شدہ باتیں ایسی سنتا ہوں بچوں بنگالیوں گجراتیوں کی کہ ساتھی نے ساتھی پہ جادو کرا دیا. یہ دیکھ کیا ہے اس میں, اگر ایسا ہوتا تو میں تو مر گیا ہوں. میں تو بچوں جو ساتھی آیا سب کو کاٹتا ہوا اوپر چلا جاتا تھا, جو ساتھی آیا اس کو پیچھے کیا آگے گیا. یہی سے ہماری جماعت میں ہوتا رہتا تھا. بس یہ ہے کہ میں بھی پیچھے ہوتا رہتا تھا کہ وہ کیسے. اے بھائی, ایک مہینے پڑھا دو مہینے غائب رہا تو اس کا تو کچھ خمیازہ دینا ہی پڑے گا. ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. چلیے, اسی لیے میری تعلیم میں بہت دیر لگی. مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی نیک نیتی سے سنبھال لیا, اور نہ مجھے کوئی امتحان میں تھوڑے بیٹھنے دیتا. مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا, غیر حاضریاں اتنی تھی کہ کوئی حد بھی نہیں. چلیے, بس وہ تو اللہ بچا لیتے تھے اپنے کرم سے, کوئی رستہ نکال دیتے تھے. انب وسط کے سال بیمار ہو گیا, ایک ہفتے سے زیادہ گھر پڑا رہا, اور اسی ایام میں شور ہوا امتحان ہونے والا. میں سوچنے لگا اب چلو امتحان بھی نہیں دیں. مولانا نے آدمی بھیجا, اس سے کہو امتحان دیتے جائے. دو بار مسلسل بھیجا. تمہارا ایک ساتھی تک کہتا تھا آوت ہے کل نمبر وا لوٹ لے جائی. سمجھے بھائی, جب میں پہنچا تو وہ واقعی بڑی عجیب عجیب جگہیں آنے لگی. بے پڑھی, بیمار تھا ہی, باپ کے باپ چھوٹے ہوئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ستاری کر رہے تھے. مولانا ضیاء صاحب راہی متوجہ دعا سے, بس ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آیا اس کا ترجمہ, لیکن میں تو نمبر پا چکا تھا تو اس لیے بس کچھ بھی نہیں. یہ تو نمبر آ چکا تھا 51 نمبر, تو اس لیے وہ ایک لفظ نہیں کر پایا, وہ نمبر کاٹ نہیں سکتے تھے منتظر صاحب, وہ تو لگا چکے تھے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ مازیا صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے سب کام ہوتا ہے. بچے استادوں کی دعا سے ہوتا ہے. ان سے لڑائی مت کرو, ان کو ایزا نہ پہنچاؤ, تکلیف نہ دو. کوئی سی ہو رات میں جا رہا ہے, اس کو کبھی دو تھپڑ مار دو, ابے بدتمیز سی ہوئے جاہل کہیں کا، اتنا خوش ہو رہا اس کو کتنا تمہیں برا کہہ رہا کم وقت کو، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھے سی ہوئے کہہ رہے کم وقت الو کہیں کا. چلیے ویسے نام اس کا اچھا پڑ گیا بھائی سیبو ہے، کال وہ پڑتا کالا اس کا مکم وقت کا، سیبو کیسے تیرا نام رکھا جائے گا. چلیے چل بس چل پوری سنت بچے میں اس طرح کرنے کا آدمی نہیں، یہ کھولنے کھالنے کا، لیکن بہت مجبور ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تکلیف کی شدت میں مجھے یاد نہیں رہتا، کھول دیتا ہوں تیز کر تیز کر یہ بند کر دیا. چلو ببی بال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن نعمة بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن الكمد عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله رفتا عن البلايا والمهن يا عن قيام الليل يا عن قراءة القرآن المطلوبة. قال عبد الرحمن فلقيت الله مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث بن قيس بن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع أن إسماعيل بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد قال حدثنا عن بدر قال حدثنا عن اليمان قال أخبرنا شهيد بن سوري قال يا سفيه يا رنيه تم جانتے ہو اقبال مالک کے اس بار مساجد میں آ چکے. چلو وکان ابو شہید بدر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر استعمل قدامۃ بن مزونی من البحرین وکان شہید بدر ما هو قال عبد الله بن عمر وحفظ رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق مظہر اور زہیر ابھی تم نے اس کو پڑھا. چلی وکان شہید بدر اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع قلت لسالم فتقري عن قال نعم ان رافع نفسنا لا نفسه. حضور نے جو قراء المزارع سے منع کیا تو تحریم کے طور پر نہیں بلکہ یا تو اس مقصد کے لیے منع کیا تھا تاکہ مسلمان مساکین کی مدد کرے اپنے کھیت ان کو ایسے جو اپنے بونے کو دے دیں، اور یا ایسی صورت سے منع کیا تھا جو غرر پر مشتمل تھی، جیسے کہہ دیا یہاں سے یہاں تک میرا باقی تیرا، اب معلوم نہیں ادھر ہو کہ ادھر ہو. چلی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن حسين بن قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عليهم الالات الخزرمية فقدم ابو عبيدة بمال من البحرين فسمع بالانصار كتبهم ابي عبيدة طوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف فتعرف له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيدة قديم بشيء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا وامنوا ما يسركم فوالله من فقع اخشى عليكم ولكن يخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان على من قولكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلككم وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير جنان زمان اس کا مفرد جان اس سے مراد وہ سفید سانپ ہے جو چلنے میں مڑتا نہیں ہے، کہتے ہیں وہ جن ہوتا ہے. چلیے کبھی قال حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلان بن مسلم بن عمر وبه قال حدثنا لا تذرون من هدر لابن اختنا. حضرت عباس کو ابن اخت مجازن کہا، انصار کے ابن الفخ عبد المطلب، حاشم نے نفیلہ بنت جناب سے جو قبیلہ بنو عدی ابن نجار کی خاتون کی شادی کی تھی، ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے جو عباس کے والد تھے. اور نفیلہ نون کے ساتھ ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتیلہ بن الفاظت کر دیا، یہ وہم ہے، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی میں اور نفیلہ بن نون ضبط کیا ہے، یہ ثواب ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو عاصم بن جريج بن سوريا نماز پڑھ دیتے تو پریشان ہوا ہے. اکبر ون مقدار عمر اکندی ہوتا غریب علی بنی زہر وقال ممن شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر انه قال انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرون من ودر من حضور نے اس لیے کہا تھا کہ کسی پہ خیال نہ ہے اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ چشم پوشی کی. چلیے ارائے تھے لکی تو رجنا میرے کفار پر تدلنا فضر بھائی فضر بھائی ہفتہ ہے بھائی اب اس طرح کی فقط آؤں معصوم ملا گئے قبل ان تقتلہ وہ ان کا بمن جلتی قبل ان یقول کلمتہ الذی قال چل بھائی وہ بھی تعالی قد تنی یہ پاگل کن کا بدوا ہوتا اسی طرح سے اس حدیث میں مقداد کو کیوں بھی کہا گیا ہے اور اسی طرح مسلم شریف میں وارد ہوا ہے. لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مقداد تو بحرانی ہے, قبیلہ بحر سے ان کا تعلق ہے, اور تاریخ بخاری و تبری میں البحرانی القندی واقع ہو گیا, اس پر بھی اشکال ہے. اس لیے کہ بحر قندہ کہیں جمع نہیں ہوتے ہیں, الائے کہ کہا جائے قندہ سے ان کا نسبی تعلق ہے, بحر سے ان کا نسبی تعلق ہے اور قندہ سے خلف یا دیوار کا. حافظ ابن عبدالبر نے حافظ احمد ابن سالم مصری سے نقل کیا کہ مقداد حضرمی ہیں, ان کے باپ نے قندہ سے معاہدہ کر لیا تھا اس لیے ان کی طرف نسبت کیے گئے اور خود انہوں نے بنی زہرہ سے معاہدہ کر لیا تھا. لا تقتلوا فإنه فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إمام الشافعي اور علامہ ابو الحسن بن قصار مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ شخص کلمہ پڑھنے سے پہلے محضر الدم تھا, ایسے ہی تم اس کے قتل کے بعد محضر الدم ہو گئے, اور وہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایسا محفوظ الدم ہو گیا جیسے تم اس کے قتل سے پہلے محفوظ الدم تھے. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان الشيخ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من يذكر ما صنع ابو جهل فانظر سيد الرسول فوجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد فقال انت ابا جهل قال ابن علي قال سليمان هكذا قال انس قال انت ابا جهل طرف میں نے اشارہ کیا. چلیے پلو غیر اتکارن قتلنی, اس کو اس بات پر بہت افسوس تھا کہ اس کی گردن اتارنے والا اتکار ہے, یعنی یہ حضرات انصار اس کے قاتل ہیں. چلیے وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابي بكر انصرف بنا الى اخواننا من الانصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروه بن الزبير وقال هما عبيد بن ساعده ومعن بن عدي. صحيفه بن ساعده في حديث كيف تقرا جس کا ایک حصہ کتاب الاعتصام میں اسی سند سے آ رہا ہے, اور ایک دوسری سند سے مکمل ہوگی کتاب حدود میں آئے گی سے بھی وقال عمر لو قبلنهم على من رعدهم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیوان مقرر ہوا, دفتر مقرر ہوا اور بیت المال سے لوگوں کے وظائف جاری کیے گئے, تو اس وقت درجہ وار وظائف مقرر کیے گئے تھے. بدریین کو جو وظیفہ دیا گیا وہ تو چار چار ہزار دیا گیا, پانچ پانچ ہزار دیا گیا, انصار کو چار چار ہزار, ازواج مطہرات کو بارہ بارہ ہزار دیا گیا تھا. یہ سال بسال ہر ایک شخص کو ملا کرتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا لَقُبِّلَنَّهُمْ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ, یعنی اہل بدر کو دوسروں پر میں ترجیح دوں گا. یعنی سب سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ پیش پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی وقت میرے دل کے اندر ایمان جاگوری ہوا. چلیے یعنی جب زبیر بن مطعم اسارا بدر کے سلسلے میں حضور کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ بات کرتا تو میں بدبوداروں کو چھوڑ دیتا. لوکان المتمن ماضی, حضور نے متمن ماضی کی تفصیص اس لیے فرمائی کہ اس نے دو کام کیے تھے. ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور سرداران طائف نے آپ کی موافقت نہیں کی تو متمن ابن ماضی نے آپ کو اپنی دیوار میں لیا اور اپنی چاروں بیٹوں کو کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ محمد میرے دیوار میں ہیں. قریش نے کہا تمہارا دیوار ایسا ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ جب ابو طالب سب کو لے کر شعب ابن طالب میں چلے گئے اور قریش نے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائی کاٹ کیا اور ڈھائی تین سال نہایت جہاں کا حالات پیش آئے تو اس وقت قریش کے سنگ با اخلاق انسانوں نے اس بائیکاٹ کی مخالفت کی جس میں متمن ماضی تھا, متمن ماضی بھی تھا اور صاف کہہ دیا یہ بائیکاٹ ظالمانہ ہے, اس کی ہر گرماپت نہیں کی جائے گی. آپ نے اس کے ان دونوں انسانوں کی وجہ سے یہ فرمایا اگر وہ ہوتا اور بات کرتا تو میں کر دیتا. یہاں پر سوال یہ کہ وہ تو نہیں لیکن سب بیٹا تو ہے. آپ نے بیٹے کے لیے آیت کیوں نہ کی؟ اس کا جواب یہ کہ آپ اللہ کے نبی سے جو کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے. یہاں جو کچھ آپ بول رہے ہیں سب اللہ کی رضا مندی کے لیے بول رہے ہیں. حضور یہ چاہتے تھے کہ زبیر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور یہ انسان کی طرف ہے کہ اپنے ماں باپ کے تذکرے سے یہ دکھ ہوتا ہے. جب زبیر بن مطعم کے باپ کا تذکرہ اس انداز کا کیا گیا جس سے اس کے ایک قسم کی کرامت نکلتی ہے تو زبیر کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا ہونا ایک ناگزیر امر تھا. النت نام جمع ہے نتیم کی, اس سے مراد کفار معصومین ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نچنا کہا گیا, اور بعض علماء ٹی وی وغیرہ نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد کفار مقتولین ہیں جو جاہ بدر میں پڑے تھے. یہ بے معنی سی بات ہے. چلیے اسی طرح یہ حدیث بخاری نے تاریخاً ذکر فرمائی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ اثر لیس کے طریق سے مجھ کو نہیں پہنچا. آبو نائم نے مستخرج میں بطریق احمد بن حنبل عن یحیی بن سعید بن قطان عن یحیی بن سعید بن انصاری اس کے قریب قریب روایت کیا. میں کہتا ہوں احمد بن حنبل نے کتاب المعرفہ و تاریخ میں یہ اثر اس طریق سے روایت کیا ہے, اور عبدالرزاق نے, ام معمر اور امام محمد بن حسن نے, ام مالک روایت کیا, اور یہ دونوں یحیی بن سعید انصاری سے روایت کرتے ہیں. عن سعید بن المسیب قال وقعت الفتنة الاولى يعني مقتل عثمان فلم ترك من اصحاب بدر احد. جب مسلمانوں میں پہلا فتنہ واقع ہوا یعنی عثمان کی شہادت, تو اصحاب بدر میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. سیدنا کتنا کہتے ہیں اصطلاح مسلمین میں آپس کے اختلافات اور خانہ جنگیوں کو. مقتل عثمان ذوالحجہ سن 35 ہجری میں, فلم ترک من اصحاب بدر احدا, کہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے جس وقت عثمان کی شہادت ہوئی سارے بدرین اسی وقت ختم ہو گئے. یہ مراد نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ عثمان کی شہادت کے بعد اتنے ثانیہ کے واقع ہونے تک سارے بدرین کی وفات ہو گئی. سب سے آخر میں جس بدری کی وفات ہوئی ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علی المشہور, ان کی وفات سن 55 ہجری میں ہوئی ہے. فتنة الثانية يعني الحرة فلم تغت من اصحاب الحدیبیۃ احدا, اس کے بعد کتنے ثانیہ یعنی کتنے حرہ واقع ہوا تو اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. واقع حرہ سن 63 ہجری میں پیش آیا ہے. یزید بن معاویہ کے زمانے میں مسلم بن مرہ, مسلم بن عقبہ مری کی قیادت میں لشکر شامی مدینہ پر حملہ کیا اور زبردست خونریزی ہوئی, اور اس میں مدینہ کے جوانوں کی جس غلطی بھی شامل تھی انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی, اس قصے میں لشکر کشی کی, اور یہ کہہ دیا تھا کہ مدینہ کو 3 دن تک مہلت دی جائے اگر وہ بیعت واپس لے لیں ٹھیک ہے, ورنہ اہل مدینہ پر حملہ کر دیا جائے. لشکر شامی نے بہت کچھ ظلم زیادتی کی, لوگوں کے مال دولت کو چھینا, عزت آبرو کو پامال کیا. ثم وقعت الثالثة ولم ترتفع والناس تباهوا, اور پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا تو اس کے ختم ہونے تک لوگوں کے عقلیں ٹھکانے نہ رہیں. اس تیسرے فتنے سے بعض کہتے ہیں ابن زبیر کا فتنہ ان کے زمانے کی باہم خانہ جنگی اور سن 73 میں شہادت ہوئی. بعض کہتے ہیں ہزار کا تو کتنا ہے؟ بعضوں نے کہا ابو حمزہ الخارجی کا 130 ہجری میں ہوا طباخ کے معنی آتے ہیں سمن اور استفلا عقل پر کا. یہاں بخاری شریف میں اسی طرح سے ثم وقعت الثالثة واقع ہوا اور اسی طرح تاریخ احمد میں بھی آیا لیث بن سعد عند المسنی اور یحیی القطان عند احمد وقعت الثالثة ذکر کرتے ہیں. لیکن یہی حدیث دوسرے حضرات یحیی بن سعید انصاری سے نقل کرتے ہیں تو کتنے ثالثة کے وقوع کا بھی تصریح نہیں کرتے ہیں بلکہ بشیر شرط ذکر کرتے ہیں. امام مالک کی روایت میں ہے فَإِنْ وَقَعَتِ الثَّالِثَةَ اور ابن ابی خیثمہ نے امام مالک کے طریق سے لَوْ وَقَعَتِ الثَّالِثَةَ نقل کیا اور معمر کہتے ہیں وَأَظُنُّ لَوْ كَانَتِ الثَّالِثَةَ حافظ دنیاتی رحمت اللہ علیہ اسی روایت کو راجح قرار دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یحیی بن سعید انصاری نے اول انجل احتمال بصیغہ شرط ذکر کیا اور جب اتنے سارے واقع ہو گیا تو پھر جرم کے ساتھ ذکر کر دیا. میں کہتا ہوں اس میں یہ اشکال ہے کہ یہ انصاری کا تو کلام ہے نہیں, یہ تو سعید انہوں نے سعید ابن مسیب سے نقل کیا ہے اور سعید ابن مسیب نے کتنے ثالثة کا دور بھی نہیں پایا. اور اگر نہیں چاہتا اور سعید ابن مسیب اگر اس کے قائل ہوتے تو یقینی بات ہے کہ وہ آخر میں جذب کے ساتھ فکر کرتے تو انہیں لور ان کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جب وہ جذب کے ساتھ ذکر کرتے تو ان سے اہل انصاری بھی جذب کے ساتھ نقل کر دیکھیں یہ آخری روایت ہوتی. اس لیے سوال یہ ہے کہ بخاری اور تاریخ احمد کی روایت سے حرف شر ثابت ہو گیا ہے اور صحیح حرف شرط والی روایت جو مالک و معمر نقل کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبيد قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعن حمزة بن قاسم وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل من حدثني طائفة من الحديث قالت فأقبلت أنا وأم مستهن فأقبلت أم مستهن في مرتها فقالت سعيد للتعود فقلت بي صلى الله عليه وسلم تصدين رجل سيد برنا فذكر حديث لك وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريش سليمان بن مسلم قال في شان قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا بخاری نے ان سے مناسبات مغازی سے استفادہ کیا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسيهم قال وجدت ما وعد ربكم وهو يلقيهم حضور نے ان لوگوں سے کلام کرتے ہوئے فرمایا جو چاہ بدر میں ڈال دیے گئے تھے. اے یلقی علیہم الکلام ویتکلم معہم. لیکن مغازی ابن عقبہ نے یہاں پر یلقیہم کے بجائے یلعنہم وقت ہوا, یعنی هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ قال موسى قال نافر قال عبد الله قال ناس من اصحابي يا رسول الله تنادينا فلا امواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انت باسماء ما اقول منهم. فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه احد وثمانون رجلا. وجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه احد وثمانون رجلا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے جنگ بدر میں قریش کے شریک ہونے والے افراد کی تعداد 81 ہے اور پہلے 564 سے پر براتی حدیث میں نیتوں سے کھل آیا. اب یہ کہا جا سکتا ہے ذکر واجب اللہ کی غیر اور یہ مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ برات آگے انصار کی تعداد کو ذکر کیا. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکا کی جو قسمیں ہیں حصی و حکمی. برآ نے شرکا حصی کا تذکرہ کیا اور یہاں پر ان تمام شرکا کو ذکر کیا گیا جن کو بدری شمار کیا گیا خواہ حقیقت شریف یا حکمن ان کو بدری کہہ دیا گیا. وکانہ اور وطب زبیر یقول قال زبیر قسمت سہمانی بقانونی عطن واللہ عالم. زبیر کہتے ہیں ان کے حصے تقسیم کیے گئے تو سو نکلے اس کے رشکاری کہا گیا ان کی تعداد 81 ہے اور یہاں ان کے حصے 100 بتائے جا رہے ہیں. داؤدی کہتے ہیں زبیر کو ادا ہو سکتا ہے شک واقع ہو گیا ہو اور ہو سکتا ہے ان سے نقل کرنے والے کو شک ہو گیا ہو. الظہیر ان کی تعداد 84 کی جن میں 3 گھوڑے تھے اور ہر گھوڑے کو 2 حصے دیے گئے تھے اور کچھ لوگوں کو جنگی ضرورت کی وجہ سے بھیجا گیا تھا ان کے لیے سہام مقرر کیے گئے تو اس لحاظ سے سہام کی تعداد 100 بن گئی. آخری میں حضرت فلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے خمس کے ساتھ تو 100 سہام تھے اور خمس کو نکال لینے کے بعد 80 سہام تھے. ابو الحسن المقتصر من العالمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه وفاه واحسن في ذمته قال باب تسميه منكم من اهل بدر في الجامع. ان لوگوں کا اجمالی کے ناموں کا اجمالی تذکرہ جن کا ذکر جو بدر کے شرکا ہیں جن کا ذکر جامع صحیح میں آیا ہے. یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اب تک جو حدیثیں ذکر فرمائی تھیں اور اس میں ان میں شرکا بدر کے اسماء آئے تھے ان کا اجمالی تذکرہ فرمایا. یہ 44 لوگ ہیں. بخاری نے صرف ان لوگوں کو ذکر کیا جن کا بدری ہونا ان کی روایت ان کی شرط کے مطابق مسلح. حافظ ضیاء الدین مقدسی نے کتاب الاحکام میں ان کو شمار کیا تو ان کی تعداد 320 تک پہنچ گئے. ابن سید الناس نے ان کے اسماء اور عین الاثر میں ذکر کیے تو 313 پر 50 بڑھ گئے اور اس کا سبب ناموں میں اختلاف ہو جانا ہے. ابن اسحاق نے 314 حضرات کے نام ذکر کیے. ان ناموں میں امام بخاری نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اس کے بعد بخاری کے نسخوں میں اختلاف. بعد میں تو حروف ترجی کی ترجیح سے اسما آئیں جیسے ہمارے ہندی نسخوں میں، اور بعد میں خلفائے اربعہ کو پہلے ذکر کیا گیا اور پھر حروف ترجی کی ترجیح سے باقی اسما ذکر کیے گئے. جلال الدین دوانی نے مشائخ حدیث سے نقل کیا کہ بخاری شریف میں جہاں بدرین کے اسماء آتی وہاں پر دعا مستجاب ہوئی. النبی محمد بن عبد اللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم قیاس بن البقیر، قیاس بن البقیر بقصر حمزہ، بعضوں نے اس کو آیاس بقصر حمزہ ذکر کر دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ بلال بن رباح مولاد بن قرشی حمزة بن عبد المطلب الحاشمی حاتب بن ابی بلتہ حدیث بن قریش ابو حذیفة بن عتبة بن ربیعة القرشی حارث بن ربیع الانصاری قتل یوم غنیمۃ حارث بن صراف اور کان فی النظارہ، نظارہ تماش بین خبیز بن عدی بن الانصاری بن اسم مضاف السنی رفاعت بن رافع الانصاری رفاعت بن ابو مدر بن عبادة الانصاری زبیر بن العوام القرشی زید بن سهل ابو طلحة الانصاری ابو زید بن الانصاری سعد بن مالک الزهری. اسی طرح سے یہاں پر ان کا نام آیا ہے اور بعض ان کا نام نہیں ہوا. سعد بن خورق القرشی، سعید بن زید بن عمرو بن مطعم القرشی، سهل بن حنیف الانصاری، زبیر بن رافع الانصاری واقو ان کے بھائی کا نام مظہر ہے. عبداللہ بن عثمان بن بکر بن صدیق القرشی، عبداللہ بن مسعود بن الزہری، عبد الرحمن بن عوف بن الزہری، عبیدہ بن الحارث القرشی، عبادۃ بن السامت الانصاری، عمر بن الخطاب العدوی، عثمان بن عفان القرشی خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو حکمن قرشی شمار کیا گیا کیونکہ حضور نے ان کو صاحبادی صاحبہ کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا اور ان کے لیے حصہ مقرر کیا گیا، اس لیے حکمن بدری. علی بن ابی طالب بن حاشم، عمر بن عوف بن حلیف بن یعنی مبین، عقبۃ بن عامر انصاری، عقبۃ بن عامر ابو مسعود انصاری، ان کے بدری شریف ہونے میں بڑا اختلاف ہے. کوفیین کہتے ہیں بدن شریف کو، بدین کہتے ہیں مدنیین کہتے ہیں شریف نہیں ہوئے ہیں، وکیل مدلہ یا علم نہیں، ابن سعد وغیرہ حضرات کی رائے ہے. اسی کو ابن عبد البر اور فقیر نے راج قرار دیا، لیکن امام بخاری اور مسلم اور ابو عبید القاسم کو بدین میں شمار کرتے. عامر بن ربیعۃ العنزی، عاصم بن صعب بن انصاری، عن زائدۃ الانصاری، اقبال بن مالک بن انصاری، قدامۃ بن مزعون، قتادۃ بن النعمان الانصاری، معاذ بن عمرو بن جلود، معبد بن عفراء، واخوه مالک بن اخوه بن مصاف، معاذ بن عفراء، مالک بن ربیعۃ، ابو اسید الانصاری، مرارت بن ربیع الانصاری. مرارہ ابن ربیع کے بارے میں اختلاف ہے، اسلم تو کہتے ہیں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن امام بخاری قائل مان بن عدی الانصاری صدر ساتھ سب میں بعد ابن المطلب ابن عبد مناف مقداد بن عمرو بن حدیث بن زهرہ ہلال بن عبید الانصاری. ہلال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اسلم تو کہتے ہیں وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن امام بخاری مسلم وغیرہ ان کو شرکائے بدر میں شمار کرتے ہیں. تو بالاسناد المسند امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب حدیث بنی نذیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فی دیت الرجلین، اوپر ایک ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في دية الرجلين ثم أعرض من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کفار کی قسموں پر مقصد ایک قسم تو وہ تھی جس سے آپ مصالحت ہو گئی تھی، یہ یہود کے قبائل ثلاثہ قریظہ بنو نذیر اور بنو قینقاع. دوسری قسم وہ تھی جو آپ سے برسر سرکار کی، یہ کہ قریش، اور تیسری قسم باقی عرب تھے. پھر ان کی تین قسمیں، بعض تو